To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 18 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło rozpoczyna dziś przegląd ministerstw. Spotkam się z ministrem obrony narodowej panem Antonim Macierewiczem i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji panem Mariuszem Błaszczakiem. Wybory trwały 12 godzin. Po czwartym głosowaniu szefem Europarlamentu został Antonio Tajani. Prezydent Przemyśla z zakazem wjazdu na Ukrainę. Robert Homa nie mógł wczoraj przekroczyć granicy. Premier rozpocznie dziś przegląd ministerstw. Beata Szydło zapowiada, że będzie to dla szefów resortów okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do przedstawienia planów na przyszłość. Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd. I to jest najważniejszy cel tego przeglądu. Poinformowanie obywateli o kierunkach i zadaniach, które zostaną przyjęte przez nas w tym roku. Przegląd zacznie się od spraw bezpieczeństwa, ujawniła szefowa rządu. Bezpieczeństwo to jest nasz priorytet. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane, ale dotyczące zarówno tego codziennego życia polskich rodzin, polskich obywateli, ale również bezpieczeństwo w wymiarze szerszym. Premier spotka się dziś z szefami MON-u i MSWiA. Przegląd resortów ma potrwać 2 tygodnie. Włoch Antonio Tajani, nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, kandydat HDK-ów, zdobył 351 głosów i pokonał socjalistę Gianniego Pittelle, który otrzymał 282 głosy. Wybór nowego przewodniczącego zajął europosłom 12 godzin i nastąpił dopiero w czwartej turze głosowania. Nowo wybrany przewodniczący podziękował wszystkim i podkreślił, że była to walka demokratyczna. Zapewnił, podobnie jak uczynił to przed pierwszą turą, że będzie przewodniczącym wszystkich, że będzie szanował posłów i frakcje polityczne. Il presidente di tutti, rispetterò tutti i deputati, rispetterò tutti i gruppi. Swój wybór dedykował ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech. Wyrazy solidarności skierował też do ofiar terroryzmu i wszystkich osób będących w trudnej sytuacji. Niech to będzie przesłanie ze Strasburga, powiedział Antonio Tajani. Jest doświadczonym politykiem, byłym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, a ostatnio pierwszym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wielu posłów wskazuje jego umiejętność negocjacji i rozwiązywania sporów, co jak podkreślają jest obecnie w parlamencie sprawą szczególnie ważną. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Prezydent Przemyśla, persona non grata na Ukrainie. Służba graniczna naszego wschodniego sąsiada odmówiła Robertowi Homie wjazdu. Zakaz wydała Służba Bezpieczeństwa. Rzecznik SBU Ołena Hitlańska potwierdza, że Robert Homa nie może wjechać na Ukrainę, a zakaz wydano kilka miesięcy temu. Zabroniliśmy mu wjazdu na Ukrainę jeszcze latem zeszłego roku. Taka decyzja wydawana jest w przypadku, jeśli działania osoby zagrażają bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Ukrainy, albo wypowiedzi tej osoby są sprzeczne z interesami Ukrainy. Ołena Hitlańska nie powiedziała jednak, za jakie konkretnie działania i wypowiedzi zakaz został wydany. Taka informacja według rzecznika SBU może być udzielona albo osobie objętej zakazem, albo jej adwokatom. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A Włochy znowu zaatakowała zima. W każdym regionie ma inne oblicze, wszędzie jednak mocno daje się we znaki mieszkańcom. W centralnym regionie Abruzja 300 tysięcy osób, czyli 1/3 mieszkańców, od ponad doby jest bez energii elektrycznej. Niskie temperatury spowodowały awarie sieci wysokiego napięcia, a ich naprawę utrudniają obfite opady śniegu. Na Sardynii śnieg leży na wysokości 1000 metrów. Drogi są nieprzejezdne, a z kilku portów nie wyszły w morze promy, będące jedynym środkiem komunikacji ze stałym lądem. Oddzielnym rozdziałem są warunki panujące w centralnych Włoszech, w regionach nawiedzonych w drugiej połowie ubiegłego roku przez szereg silnych wstrząsów sejsmicznych. Dla tych, którzy pozostali na miejscu, przede wszystkim rolników i hodowców bydła, sprowadzono solidne przyczepy kempingowe, by mogli w nich przetrwać ten kolejny atak zimy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A dziś pochmurno, niewielkie rozpogodzenia na północy, na południu przelotne opady śniegu, do południa mglisto. Termometry pokażą w Rzeszowie, Augustowie i Warszawie minus 5 stopni, w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Krakowie i Katowicach minus 4, w Olsztynie i Wrocławiu minus 3, w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście minus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu. 6 minut po północy. To jest HCH. HCH w wydaniu 218. Bartek Chaciński, witam Państwa bardzo gorąco. To będą 2 godziny muzyki, jak zwykle, zasadniczo. To będzie tylko jedna osoba przed mikrofonem. To jest trochę inaczej niż zwykle. W dodatku jeszcze trudno o mnie powiedzieć, że jestem w pełni sił, więc żartowałem trochę, że to HCH w 1/4 składu, co najwyżej. To dla wszystkich tych z Państwa, którzy mogli się przerazić zapowiedziami internetowymi tej audycji. Muzyka nie choruje. Muzyka nie cierpi na ból gardła, więc myślę, że wszystko, jeśli chodzi o zawartość muzyczną, pójdzie jak z płatka. Dziś w 2 godzinie Brian Eno z nowej płyty Reflection. Będzie trochę premier i to premier już rzeczywiście z tych ostatnich 2 tygodni, z tych pierwszych 2 tygodni nowego roku. W tym jedna, nad którą chciałbym się pochylić na nieco dłużej. Thank you. We are family. Grupa The Flaming Lips ze swojej najnowszej płyty wspólnie z Miley Cyrus. Długo się zastanawiałem, co wybrać. W sumie im dłużej się tej płyty słucha, tym więcej można z niej sobie, tym więcej można sobie na niej zaznaczyć takich utworów, które warto by było puścić w radiu. Ale problem polega na tym, że dużą częścią z tych nagrań zespół The Flaming Lips już się z fanami podzielił w internecie, więc starałem się wybrać ten utwór, który kończy płytę. Płytę zatytułowaną Oczy Młody, czy też jak trochę tak z czeska Wayne Coyne to czyta Oczy Młody. Nie wiem, czy to z czeska, ale bardzo przekręca polskie wyrazy, a języka polskiego oczywiście nie zna i ten polski tytuł płyty grupy The Flaming Lips, płyty amerykańskiego bądź co bądź zespołu, jest, wydaje mi się, jednak sporym przypadkiem. Tu poszło o książkę Erskina Caldwella Blisko domu, którą znalazł Coyne, zdaje się, w studiu nagraniowym w ogóle, albo miał ją ze sobą w studiu. Opowieść o rasizmie na amerykańskim południu. Książka oczywiście w polskiej wersji językowej, no bo inaczej te polskie wyrazy by do Wayne'a Coyne'a nie przyszły. Książka, z konkretnego egzemplarza wydawnictwa Książka i Wiedza, który to egzemplarz nawet na filmie w internecie Wayne Coyne pokazuje i macha. Książka, z której sobie wynotował kilka zwrotów, kilka słów, bo stwierdził, że jakoś tak dobrze mu brzmią po prostu. I tak mamy blisko domu na przykład, nigdy nie, do głowy i samą frazę tytułową Oczy Młody. Za chwilę będzie jeszcze jedno nagranie zatytułowane There Should Be Unicorns, z kolei z Reggie Wattsem. Na końcu się pojawi w takim krótkim, mówionym fragmencie. Natomiast o samej płycie można powiedzieć, cóż, tyle, że jest swego rodzaju powrotem do przeszłości. Na pewno bardziej przypomina album Yoshimi Battles, The Pink Robots, niż na przykład te płyty, które ostatnio grupa The Flaming Lips wydawała, na przykład płytę The Terror. Ale z drugiej strony nie ma na niej wielu śladów pracy nad coverami, bo poza oczywiście obecnością Miley Cyrus, która jest w takim stałym, szerokim składzie, można powiedzieć, szerokim składzie środowisku, składzie znajomych grupy The Flaming Lips, których ta formacja zaprasza na różne nagrania, wariackie zupełnie nagrania wersji piosenek The Beatles, grupy The Stone Roses i tak dalej, i tak dalej. To można powiedzieć, że poza tymi osobowymi nawiązaniami to nie jest to aż tak szalona płyta i jeśli chodzi o produkcję, Dave'a Friedmana również przypomina poprzednie i należy do tych, powiedziałbym, ciekawszych płyt, które się ukazywały w ostatnich latach, choć oczywiście o powrocie do tego poziomu z przełomu wieków raczej chyba nie ma mowy. There Should Be Unicorns i grupa The Flaming Lips. there should be unicorns. The ones with the purple eyes, not the ones with the green eyes. Whatever they give them, they shit everywhere. And it would be great if the moon was almost down, like in a very red-orange state. Let's leave it like that for at least 3 hours, hovering just above the horizon. And if the police show up, we will give them so much money that they can retire from their shitty, violent jobs and live the greatest life they've ever lived. And we will be high, and the love generator will be turned up to its maximum. And we'll get high when at last the sun comes up in the morning. And we will collapse under the weight of the ancient earth, and it will be inside me, and it will be inside you, and it will be the end of the world and the beginning of a new love. Grupa The Flaming Lips w towarzystwie Reggie'ego Wattsa i utwór There Should Be Unicorns z albumu zatytułowanego Oczy Mlody. Ale nic po polsku, proszę się tutaj nie wsłuchiwać, poza, zdaje się, frazą do głowy, powtarzaną w jednym z nagrań, która zresztą jest, myślę, że z trudem rozpoznawalna jako język polski, to więcej polszczyzny nie ma i też w historii, która jest związana z płytą, bo jak zwykle w wypadku grupy The Flaming Lips, to jest taka psychodeliczna opowieść, trochę niestety abstrakcyjna, coraz bardziej i z małymi punktami, o które można by się było zaczepić i z których można było próbować składać całość. Tam chodzi o jakiś narkotyk, z którego nazwą skojarzył się właśnie Wayne'owi Coyne'owi polski zwrot oczy mlody, czy też oczy młode oczy. Proszę sobie odnaleźć te opowieści Coyne'a i wydaje mi się, że płyty można też słuchać bez nich. To się ta muzyka mówi sama z siebie i jest kompletnie wystarczająca bez tłumaczenia. HCH, 218 wydanie. Mówiłem, że będzie sporo nowości, ale nie mówiłem, że będą utwory, których jeszcze nie ma. To znaczy są na płycie, ale ta płyta, którą mam już w rękach, ona wyjdzie dopiero bodaj w marcu. Zespół nazywa się Bastard Disco. Słyszałem, że już innym kolegom, a raczej jednej z koleżanek z trójki, bardzo się ta płyta spodobała. Płyta nosi tytuł Warsaw Wasted Youth. I nie jest to taki gatunek muzyczny, jaki najczęściej grywamy w HCH, ale my w HCH grywamy bardzo różne gatunki z drugiej strony. Płyta została zarejestrowana w sierpniu 2015, nie, przepraszam, zespół został założony w sierpniu 2015 roku, a płytę skończył nagrywać w październiku roku ubiegłego. Składają się na tę formację trzej przyjezdni i jeden miejscowy, warszawiak. Juri Kasianenko śpiewa, Kamil Fejfer gra na gitarach, Paweł Cholewa na gitarze basowej, a Marek Kamiński gra na bębnach. Najbardziej spodobał mi się utwór, który kończy tę płytę i pewnie nie ma szans, żeby się znaleźć na jakimś singlu albo żeby promować ten album w internecie. Towards the Void. była grupa Bastard Disco. Płyta nosi tytuł Warsaw Wasted Youth i ukaże się na płycie kompaktowej i winylowej w marcu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Sporo takich bardzo ciekawych zapowiedzi w ostatnich tygodniach się pojawiło. No sporo oczywiście nagrań, które już mamy, ale wiemy, że te pierwsze miesiące roku będą obfitować w być może fantastyczne premiery. Będzie nowa płyta grupy Granddaddy, która nie nagrywała od 10 lat. Będzie nowy album formacji Fleet Foxes nieco później. Nowa płyta The National. Będzie już niedługo Tina Ewen. Będzie wreszcie formacja The Magnetic Fields. Stephena Merita przygotowuje taki specjalny album na 50 Merita. 50 piosenek oczywiście na 50, jak to zwykle bywa w wypadku The Magnetic Fields. Oni takie na szeroką skalę, na dużą skalę zakrojone projekty przygotowują. No i jeszcze 3 marca nowe Sleaford Mods, pod koniec tego miesiąca, tego samego miesiąca koncertowa Julia Holter. Także dużo interesujących zapowiedzi i dużo niespodzianek na pewno nas czeka, takich jak mała płyta Grouper, czyli Liz Harris, która ukazała się jeszcze przed świętami. No i myśmy nie mieli okazji tej płyty Państwu prezentować. To jest oczywiście króciutka płytka, jak to singiel, Paradise Valley. Taki nosi tytuł, ale żaden z utworów, które się na nią składają, tak się nie nazywa. Utwory to Headache i I'm Clean Now. Są no, pełne takiego uroku, do jakiego się przyzwyczailiśmy, jeśli chodzi o ostatnie produkcje Liz Harris. Może trochę, może nie są takie proste jak te utwory z Ruins. Z drugiej strony mają podobny wdźwięk, jeśli chodzi o melodię, trochę taką głębszą fakturę, można powiedzieć, bardzo ciekawszą fakturę, przypominającą nieco starsze nagrania tej artystki. Oczywiście posłuchamy za chwilę tego utworu ze strony A, czyli Headache. A później tytułem jeszcze zapowiedzi fragment płyty, która ukaże się w lutym. Nosi tytuł Cruel Optimism i firmuje ją Lawrence English. To jest taki artysta specjalizujący się, powiedzmy, w okolicach ambientu albo raczej w okolicach konwencji, którą uprawia choćby Tim Hacker również, czyli to jest taka artysta dźwiękowy, o, tak się najlepiej to określa. Konwencja ambient już dawno przestała być wystarczająco pojemna dla takich ludzi, a zresztą o samym ambiencie jeszcze w drugiej godzinie trochę będzie przy okazji opowieści o premierze Briana Eno. hch@polskieradio.pl dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcą przesłać jakieś uwagi, podzielić się spostrzeżeniami albo na przykład polecić jakiś środek na gardło. Ja wiem, że lekarze nas słuchają. Lekarze regularnie słuchają HCH. Ja się mogę zrewanżować za chwilę dyskotekowymi szlagierami na karnawał z gorącej Afryki na przykład. Ale na razie Grouper i Lawrence English. HCH w Trójce. Słuchaliśmy kolejno Liz Harris, czyli Grouper, z małej płytki, która wyszła na 7-calowym singlu. Błyskawicznie się sprzedała jakoś tuż przed świętami, 21 grudnia bodaj to wydawnictwo się ukazało. No ale cały czas jest w wersji cyfrowej dostępne. Paradise Valley, utwór, którego słuchaliśmy, nosi tytuł Headache, a następnie Object of Projection Lorenza Englisha, który swoją nową płytę wyda w lutym. Ta płyta będzie zatytułowana Cruel Optimism. I pytają Państwo, gdzie to można dostać? No na pewno nie w sklepach na E. Raczej enigmatycznie odpowiedziałbym w internetowym sklepie na B. W zasadzie tutaj nawet mogę powiedzieć, że to chodzi o Bandcamp, bo to jest taki sklep, w którym sami artyści sprzedają swoje płyty, więc myślę, że to godzi się, żeby o tym mówić. I Grouper, i Lawrence English tam sprzedają bezpośrednio swoje wydawnictwa. Jeśli chodzi o Lawrence'a Englisha, to płytę w wersji fizycznej i cyfrowej publikuje wytwórnia Room 40, a to jest wydawnictwo, które sam Lawrence English prowadzi od lat. Australijska firma i artysta też z Australii. Pan Krzysztof pyta również, czy 1/4 składu oznacza, że audycja nie jest na żywo. Audycja jak najbardziej jest na żywo. Co najwyżej ja jestem półżywy. Więc jak odejmą państwo jednego, którego zupełnie nie ma, prowadzącego dodadzą drugiego, którego jest pół, to jakoś tam z tego wyjdzie 1/4, mam nadzieję, o ile jestem cały czas jeszcze tak dobry w ułamki, jak byłem. No a teraz wspomniana już Afryka. I jeśli chodzi o Afrykę, to jest to zaskakujące moje odkrycie z końca roku. Więc ja tylko powiem na początek, że płyta Doing It in Lagos, Boogie Pop and Disco in 1980s Nigeria, to jest album, który zaliczył chyba jako jedyny swoją premierę od razu w podsumowaniu roku w HCH. Dlatego, że w pierwszej audycji tegorocznej pojawił się krótki fragmencik tej płyty, kompilacji, i od razu właśnie w podsumowaniu, bo ta płyta jakoś późno się ukazała, bardzo późno do nas trafiła, a że okazała się na tyle dobra, żeby o niej wspomnieć, to wspomnieliśmy. I zdaje się, mówiłem wtedy, że pewnie wrócimy do tej płyty, jeśli starczy czasu. No to bardzo proszę. Afryka, a dokładniej Nigeria, a jeszcze dokładniej Lagos. Początek lat 80. To był Steve Monite w utworze Only You z kompilacji już rzeczonej Doing It in Lagos, Boogie Pop and Disco, wydanej przez wytwórnię Soundway Records, która się specjalizuje no między innymi w muzyce z Nigerii, ale do tej pory sprzedawała na kompilacjach głównie funk, rock, muzykę lat 70., teraz lata 80., kiedy dużo się w Lagos zmieniło. Po pierwsze, pojawiły się profesjonalne studia nagraniowe i to nie jedno, a kilka. Pojawili się bardzo zdolni młodzi producenci. Kilku z nich prezentuje ta kompilacja właśnie. Tony Okorodzi, Nkono Teles, Lemmy Jackson i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy sobie doskonale radzili w tych studiach, wcale nie gorzej niż producenci amerykańscy czy europejscy producenci muzyki dyskotekowej, czy też muzyki tanecznej ogólnie. No i do tego wszystkiego jeszcze na tak zwanym rynku muzycznym było ciągle bardzo wielu świetnych instrumentalistów. Część z nich wychowana gdzieś w otoczeniu Feli Kutiego, którego działalność nieco straciła na intensywności już w latach 80. To było już po rozbiciu Republiki Kalakuta. To były już takie lata trochę trudniejsze dla Feli Kutiego. Choć cały czas nagrywał, cały czas koncertował. No ale też ci młodzi wykonawcy to była trochę nowa fala też w stosunku do tego, co robił Fela Kuti. Coś zupełnie nowego. Oczywiście basiści ciągle byli potrzebni. Perkusiści już coraz rzadziej, bo w wielu z tych utworów pojawia się po prostu automat perkusyjny. No ale też dzięki syntezatorom, automatom sesje były tańsze, więc można było produkować dużo nagrań i było olbrzymie zainteresowanie tą muzyką taneczną. Muzyka boogie to jest właściwie takie późne oblicze stylu disco. Mówi się czasami post-disco, czyli nurt dyskotekowy, który już... Piosenki, które już produkowane były właśnie z wykorzystaniem nowych technologii, nie żywych składów muzyków, albo niekoniecznie żywych składów. No i które poza takim funkowym rytmem momentami wchodziły elementy stylu elektro, a ten to, jak wiadomo, kojarzony jest bardziej z hip-hopem, ale przede wszystkim z taką swoistą rządzącą na parkietach popularną w Stanach Zjednoczonych przez kilka lat stylistyką tańca robotów, stylistyką wykorzystującą wokoder przetwarzanie ludzkiego głosu i wszelkiego rodzaju efekty aż do nadmiaru. I takie są momentami te utwory, poza tym, że są świetnie skonstruowane, jeśli chodzi o taki potencjał czysto taneczny, także na karnawał jak znalazł ta kompilacja. Teraz będzie utwór właśnie taki trochę bardziej w stylistyce elektro utrzymany, Hotline i Fellas Doing It in Lagos, czyli utwór no, de facto tytułowy dla całej kompilacji, a później posłuchamy trochę może porównawczo tego samego okresu, czy też muzyki z tego samego okresu w południowej Afryce. To będzie fragment płyty Boogie Breakdown, South African Synth Disco, która też się ukazała w zeszłym roku. Prezentuje muzykę z pierwszej połowy lat 80. To jest nieco uboższa, nieco uboższe spojrzenie, bo tu mamy tylko szóstkę wykonawców, zespołów popularnych wówczas, spośród których ja wybrałem Harari i ich utwór Party z 1980 roku. No to był taki zespół, który przez moment miał duże szanse na to, żeby podbić świat. No ale nawet kontrakt podpisany z wytwórnią w Stanach Zjednoczonych. No ale jak wiemy z innych sukcesów, nie tylko amerykańskich, ale też niemieckich, afrykańskich wykonawców, którzy wówczas jeszcze na fali muzyki dyskotekowej w latach 80. podbijali świat, podbijali Europę, Stany Zjednoczone. Było bardzo dużo. Boogie z Nigerii i Boogie z południowej Afryki. Thank you.